بعض اسلامی بھائی تنظیمی ذمہ داروں کو ایسے مکتوب پڑھنے کے لیے دیتے ہیں جن میں دیگر ذمہ داران کے عیوب لکھے ہوئے ہوتے ہیں، خواہ وہ ذاتی عیوب ہوں یا اس کے مطلب علاقہ یا تنظیمی عیوب ہوں، تو اب ذمہ داران کا اس طرح کا مکتوب کو پڑھنا یا بعض ذمہ داران کے ایسے مکتوب دینا کیسا؟ لکھنے والا تو 101 بار سوچ لے کہ میں یہ کیوں لکھ رہا ہوں. اگر اس کی نیت یہ ہے کہ مثلاً مطلب شورا کے نگران کو وہ اس لیے تحصیل نگران کی شکایت لکھ رہا ہے کہ اس نے تنظیمی انداز میں کوشش کر دیکھی، تنظیمی ترکیب کے مطابق اصلاح کرنے سے یہ قاصر رہا، اب اس نے آخری اسٹیج پر آ کر وہ نگران کو اس نیت سے لکھا کہ میرے تحصیل نگران میں جو خامی ہے یا ڈویژنل نگران میں جو خامی ہے وہ دور ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ اس کی نیت صاف ہے. مقصود ڈیگریڈ کرنا نہیں، اصلاح کرنا مقصود ہے. تو کسی کی اصلاح کے لیے اس کی برائی ایسے شخص کے پاس بیان کرنا جو اس کی اصلاح کر سکتا ہے تو جائز ہے. جیسے بیٹے کی باپ کے پاس، شاگرد کی استاد کے پاس، مرید کی پیر کے پاس، جبکہ پیر کی اس مرید تک رسائی بھی ہو، اب جائز ہے لکھنا. جب وہ لکھنا جائز ہے تو پڑھنا بھی جائز ہو گیا. اب جو اس طرح لکھتے تو پڑھنے والا جو اب ذمہ دار ہے وہ یہی اس نے ذن قائم کر سکتا ہے کہ اس نے اصلاح کی نیت سے لکھا ہوگا، یہ ایک سمجھ میں آتا ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. واقعی پڑھنے میں بہت مطلب ہے کہ بہت پریشانی ہوتی ہے. ابھی پچھلے دنوں مجھے کسی نے 18 صفوں کا لیٹر بھیجا اور میرا اغلب گمان یہی تھا کہ اس میں طرح طرح کی کردار کشیاں ہوں گی، غیبتیں ہوں گی. میں نے غالباً اس کی ایک لائن بھی نہیں پڑھی، میں نے ایک لائن بھی نہیں پڑھی. یہ مطلب ہمیں تو بہت مکتوبات آتے ہیں جس میں اتنی برائیاں ہوتی ہیں، ایسے بے وقوف لوگ مطلب ہیں اپنے باپ کے بارے میں لکھیں گے میرا باپ شراب پیتا ہے، گدھے اپنے باپ کو ڈیگریڈ کرتا ہے، تو بول کس کو رہا ہے؟ ہمارے پاس کوئی خط محفوظ تھوڑی ہوتے ہیں، ہمارا تو پورا اسٹاف ہے، ایک آدمی کو ہزاروں خط تھوڑی پڑھ سکتا ہے، دنیا بھر سے خط. یا کوئی مطلب بولے کہ میری بہن دوسرے کے ساتھ بھاگ گئی، اللہ، یہ بولنے کی بات تھوڑی ہے. کئی زخم ایسے ہوتے ہیں جو قبر میں ساتھ لے جانے والے، یہ بول دیتے، لکھتے ہیں باقاعدہ کہ میری بہن بھاگ گئی ہے. بلکہ مجھے تو یہ بھی پسند نہیں جو آ کے بولتے ہیں کہ میری بہن کی شادی نہیں ہوتی، عمر بڑی ہو گئی. اب مطلب یہ نا کہ جب یہ باتیں سن کر دوسروں کے جذبات میں ہیجان تو پیدا ہوتا ہے، اور پھر اتنا آسرا ہی نہیں کرتے، لائن میں لگ کر میرے قریب تو کنوارے اس لائن میں کھڑے ہوتے، ان کے سامنے بول رہے ہوتے پڑھ پڑھ پڑھ پڑھ پڑھ، ایسی بے حیائی کا دور ہے. میری تین بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، سب جوان ہو گئی، رشتہ نہیں آتا، اب دعا کر. تو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ دعا کر دیں میری جائز مرادیں پوری ہو جائیں، یہ جامع ہے دعا، اور کسی کو پتا بھی نہ چلے کانوں پر. جب دعا کا ہی بولنا ہے تو یہ کیا ضروری ہے کہ اپنی بہن کے بارے میں یہ بات کرے؟ میں نے کون سے آپ کے رشتے کروا دینے؟ نہ آپ نے نام اور اس طرح کی ترکیب بنائی اور مجھ سے اپیل کی کہ آپ رشتے کروا دو، تو پھر بھی لکھ کر ہی دینا چاہیے ایسی بات. جبکہ رشتے ہی کروانے تو میں رشتے تو ویسے بھی نہیں کرواتا، جو رشتے کرواتے ہیں ان لوگوں سے رجوع کریں. کئی اسلامی بھائی ایسے ہیں بےچارے جو مطلب ہمدردی میں آپس میں دعوت اسلامی والوں کے اور سنیوں کے رشتے کروانے کا کاریہ سر کرتے ہیں، ویسے لوگوں کو تلاشیں، ان سے رجوع کریں. دعوت اسلامی کا باقاعدہ کوئی اس طرح کا کام تو ہے نہیں کہ وہ مطلب ہے کہ میرے بیورو چلائے، آفیشلی طور پر تو ہم نہیں کر سکتے نا. کبھی کبھار کسی کا ہو گیا کہ بھائی جانتے ہیں دونوں کو، ہاں بھائی ٹھیک ہے ماشاء اللہ، یہ بھی مدنی ماحول کی ہے، وہ مدنی ماحول کا ہے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ برکت دے، وہ ایک الگ بات ہے. تو بہت احتیاط کرنی چاہیے، اپنے گھر والوں کی پونے یا اپنے دوستوں کی پونے نہ کھولی جائے، اور اگر اصلاح بھی کروانی تو صرف وہی بات کرے جس کی اصلاح کروانے کی ضرورت ہے، ورنہ نہ کرے. اب ہمارے فلاں عزیز نے جادو کر دیا، یہ تو تہمت ہی ہوتی ہے اکثر. دیکھو عامل کے کہنے پر کہتے ہیں عامل جس دن سچے ہوگا اس دن معاشرہ صحیح ہو جائے گا. عامل تو ہر آدمی کو تقریباً جادو اور جن بولتے ہیں، کیونکہ اس معاشرے کا بھی ذہن یہی ہے کہ مجھے جادو ہو گیا، کسی نے کروا دیا، بخار 4 دن ہو گئے نہیں اترتا، کسی نے کروا دیا. اب وہ عامل کے پاس پہنچے گا، عامل بھی نفسیات جانتا ہے کہ اس کو بول دو کہ کسی نے لیمبو میں سوئیاں گاڑ کے وہ کسی قبرستان میں دفن کر دیا، تو وہ عامل بڑا پہچانتا ہو، مجھے وہ جادو ہو گیا، جادو ہو گیا. تو پھر اب اتفاق سے چچا سے دشمنی ہے، تو وہ چچا کا کنڈا ہو گیا بےچارے، چچا کو خواب میں بھی پتا نہیں کہ اس نے مطلب جادو کس طرح کروایا جاتا ہے. یا بھابھی ہے تو بھابھی سے تو بنتی کب ہے، ساس بہو کی تو بنتی نہیں ہے، ساس اب بڑھاپے کی وجہ سے بیمار ہے، تو وہ بہو بیچاری پھنس گئی کہ اس نے جادو کروا دیا ہے. بیچاری کو مطلب ہے طبیعت ٹھیک ہی نہیں ہوتی. اب 75 سال کی بڈھی کی طبیعت کہاں ٹھیک ہوگی, بیچاری جوان بہو کو تو زندگی گزارنے دو, خوشی خوشی تم نے گزار لی. تو بڑا عجیب دور آ گیا. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.